گلهای صحرائی، برنامه شماره 13. این دنگ سرون دنگ سرون به من گفتی که دل دریا کنی دوست، همه دریا از آن ما کنی دوست. دلم دریا شد و دادم به دستت، نکش دریا به خون، پروا کنی دوست. پرستوی فراری از بهارم، پرستوی فراری از بهارم، یک امشب میهمان این دیارم. چو ماه از پشت خرمنها برایه، به دیدارم بیا چشم انتظارم. چشم خندانم هزارانم چندان که میخندی به چشمانم از مکر چشمانم هزارانم این فتنه در سرای دل بنگر چه خوش بگندی برگو فرشت صورتم بر سید خود چه خندی این دنگ سر و دنگ سر رانم رانم پیش و من پشت سر رانم خیشم بی خبر رانو از جام چشم به مست خود مستم نما نگارو از دوم و بعد زلف خود سازم رها نگارو این دنگ سر و دنگ سر رانو رانو پیشو من پشت سر رانو قربان چشم مست تو رانو سیاه می پرست تو رانو به اوج آسمان رسید رانو فریاد من ز دست تو رانو در حسن و زلال مری چون ساکنو باری لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری این دنگ سر و دنگ سر رانو رانو پیش و من پشت سر رانو گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است.